Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy poniedziałek, 4 sierpnia, zbliża się 9, czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Europoseł Michał Szczerba chwali w Trójce działania nowego ministra sprawiedliwości. Na Litwie oczekiwana dymisja premiera, wśród kandydatów na nowego jest Polak. Podróż pod Tatry może się wydłużyć, zakopianka w Myślenicach znów będzie zwężona. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek dobrze rozpoczął swoje urzędowanie. Tak nowego szefa resortu ocenił w rozmowie politycznej w Trójce eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Minister Żurek rozpoczął urzędowanie od pisania transparentnego, obiektywnego konkursu po to, żeby utworzyć sieć pomocy prawnej w Polsce dla osób, dla ofiar, które potrzebują tej pomocy i prawnej, i materialnej, i finansowej, i często psychologicznej, bo to są traumy przecież, chociażby po wypadkach drogowych. Podczas swojej pierwszej konferencji Waldemar Żurek zapowiedział przywrócenie praworządności i usprawnienie prokuratury. Jak dodał, praworządność nie została w pełni przywrócona, m.in. dlatego, że niektóre postępowania są opóźniane w prokuraturach. Cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na naszych portalach społecznościowych. Możliwa dymisja premiera i rządu Litwy. Gintautas Paluckas, któremu zarzuca się korupcję, dziś ma podjąć decyzję o rezygnacji. Wśród kandydatów na premiera jest Polak. Zgodnie z litewskim prawem w tym samym dniu o dymisji musi zostać oficjalnie poinformowany prezydent, który będzie musiał wyznaczyć tymczasowego premiera. Mająca większość w parlamencie litewska partia socjaldemokratyczna wskazała 4 kandydatury. Oprócz tymczasowego przewodniczącego tego ugrupowania Mindaugasa Sinkiewiczusa, wiceprzewodniczącego Sejmu Jozasa Olekasa czy szefowej resortu pracy i opieki społecznej Ingie Ruginienie, rozważany jest też wileński Polak Robert Duchniewicz. 34-latek od przeszło 2 lat jest merem samorządu rejonu wileńskiego, gdzie wcześniej przez 3 dekady niepodzielnie rządziła polska partia. Niewykluczone jednak, że jeśli zrezygnuje z tego stanowiska, to socjaldemokraci mogliby utracić władzę w rejonie otaczającym litewską stolicę. Kandydata na nowego premiera poznamy w środę. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. W środę lub w czwartek do Rosji poleci specjalny wysłannik prezydenta Stanów Zjednoczonych Steve Witkoff. Donald Trump ostrzegł, że jeśli Moskwa przed piątkiem nie zgodzi się na zawieszenie broni w wojnie z Ukrainą, nałoży na nią sankcje. Ewentualne decyzje podjęte przez Waszyngton mogą być odczuwane przez Rosję, uważa specjalista od bezpieczeństwa i obronności dr Jacek Raubo. Nie spodziewam się jakiegoś wielkiego, jak to Amerykanie powiedzieli, game changera, czyli takiej gwałtownej zmiany. Tutaj zachowałbym dość dużą ostrożność, ale rzeczywiście dla Amerykanów jest to wysoki poziom licytowania w tej rozgrywce z Federacją Rosyjską, przy czym wydaje mi się, jeżeli miałbym coś pozycjonować jako taki scenariusz najbardziej prawdopodobny, że zobaczymy właśnie zaktywowanie narzędzi tropienia pieniędzy, które mogą być bardzo bolesne nie tylko dla samej Federacji Rosyjskiej, ale dla wszystkich ludzi, którzy otaczają Władimira Putina. Prezydent Donald Trump nie ujawnił dotąd, jakie sankcje nałoży na Rosję, ale stwierdził, że wśród nich mają być cła wtórne w wysokości 100% stosowane wobec państw kupujących rosyjską ropę naftową. Zakopianka w Myślenicach znów będzie zwężona. Wszystko przez budowę węzła drogowego Myślenice. A robotnicy wprowadzą zmianę po porannym szczycie komunikacyjnym około 10:00. W obydwu kierunkach kierowcy będą musieli zmieścić się na jednym pasie ruchu. To dlatego, że drogowcy będą rozbierać rusztowanie i konstrukcję wspomagającą budowanej kładki dla pieszych. Urzędnicy obiecują, że to ostatnie takie utrudnienie w czasie wakacji. Kolejne zwężenie na Zakopiance w tym rejonie planują wprowadzić dopiero we wrześniu. Patryk Kubiak, Radio Kraków. Prace potrwają do czwartkowego wieczora i wtedy zwężenie Zakopianki zniknie. 2 linie do produkcji papierosów zlikwidowały służby na terenie województwa łódzkiego. Aresztowano 3 osoby. Zabezpieczono blisko 6 ton tytoniu i suszu tytoniowego bez polskich znaków akcyzy. Wartość rynkowa towaru to blisko 5 milionów złotych, a gdyby tytoń trafił na rynek, Skarb Państwa straciłby prawie 8 milionów złotych. Klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra, tak wynika z danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Ponad 28% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. W części kraju w lasach występuje zagrożenie pożarowe. W większości miejsc jest ono małe, a w niektórych średnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Adam Malecki. Dzień dobry. Dzień dobry. No to ruszamy. Czas na 82. edycję Tour de Pologne. Start z Wrocławia w peletonie legendy polskiego kolarstwa. Rafał Majka, dla którego jest to ostatni taniec na polskich szosach, i Michał Kwiatkowski, który w ostatnich miesiącach borykał się z problemami fizycznymi. Jak zdrowie? W nie narzekam. Moim największą motywacją była Vuelta Espania i wiem, że San Sebastian, jak i Tour de Pologne, to jest tylko przetarcie. Nie spodziewam się jakby super formy, gdzie będę mógł się włączyć w walkę o zwycięstwo. A dzisiejszy szybki etap będzie okazją na dobry wynik, a może i na zwycięstwo Stanisława Aniołkowskiego. Dla mnie Tour de Pologne zawsze jest wyjątkowym wyścigiem. Chciałbym tutaj być może odnieść właśnie to pierwsze zwycięstwo. Może w Legnicy, gdzie zakończy się pierwszy etap. Nie udało się awansować do ćwierćfinału w Montrealu i ze Świątek. Polka przegrała 6-7, 3-6 z Duncą Clarą Towson, a więcej o przebiegu tego meczu opowie nasz amerykański korespondent. To Duncka w najważniejszych momentach zachowywała zimną krew i potrafiła wybronić się w bardzo trudnych sytuacjach. W pierwszym secie regularnie była górą w wielu breakpointach. Backhandowe returny Clary Towson sprawiały bardzo dużo problemu i ze Świątek. Przeciwniczka Polki była również bardzo skuteczna w długich wymianach. W pierwszej partii w tiebreaku Towson jedyny punkt straciła po własnym podwójnym błędzie serwisowym. Drugi set zaczął się od wywalczenia przełamania przez Towson. Później po błędach Iggy objęła prowadzenie 4-1. Nadzieje pojawiły się, gdy Polka wygrała dwa kolejne gemy, ale to wszystko, na co było stać w tym meczu Iggy Świątek. Dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. Towson o półfinał zagra z Amerykanką Keys, do tego ćwierćfinałowe batalie stoczą Ukrainka Svitolina z Japonką Osaką, Kanadyjka Mboko z Hiszpanką Maneiro, a Kazaszka Rybakina z Ukrainką Kostiuk. Nie mniej ciekawie zapowiadają się ćwierćfinały tenisistów w Toronto, w tym starcie Amerykanina Fritza z Rosjaninem Rubliowym, czy też spotkanie Australijczyka De Minora z Benem Sheltonem Rodem ze Stanów Zjednoczonych. A w piłkarskiej Polsce w roli liderów Ekstraklasy budzą się dzisiaj piłkarze Wisły Płock. Podium uzupełniają Radomiak, wczoraj 3-1 ograł Raków Częstochowa oraz Krakowia. Pasy zremisowały 2-2 z zamykającą tabelę z ujemnymi punktami Lechia Gdańsk. W Warszawie na zakończenie trzeciej kolejki Legia bezbramkowo zremisowała z Arką Gdynia. Sprawdzamy jeszcze prognozę pogody. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami w centrum i na północnym wschodzie również rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, na wschodzie i południowym wschodzie możliwe burze. Natomiast na termometrach od 18 stopni na zachodzie, nad morzem oraz w kotlinach górskich. Natomiast na pozostałym obszarze znacznie cieplej od 22 do 25 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już 7 minut po godzinie 9, więc najwyższa pora życzyć Państwu dobrego dnia. I te życzenia drogą radiową oczywiście przesyłamy na antenie Trójki. Michał Jakubik audycję realizuje, Zuzanna Olbińska przygotowała, Radek Nałęcz przy mikrofonie, a my przenosimy się wspomnieniami do tego, co wczoraj wieczorem na głównej scenie OFF Festiwalu, czyli koncert Fontaines DC, jako taki wielki finał tej imprezy, nad którą mieliśmy patronat, no i też z której bardzo dużo relacji przez ten weekend prowadziliśmy. Antena wręcz pachniała tym, co działo się właśnie w Katowicach, a festiwal, a konkretnie OFF Festiwal, już pełnoletni, bo to była 18. edycja. It's the Sometimes DC, It's Amazing to Be Young, to takie mrugnięcie okiem do innej piosenki, może innego hymnu, innego pokolenia, ale muzyka łączy, czyli Forever Young. Takie właśnie skojarzenie gdzieś i połączenie powstało w mojej głowie. A propos festiwalu, oczywiście pewnie dużo wspomnień osoby, które pojawiły się właśnie na tej imprezie mają, więc jeżeli ktoś z Państwa albo wraca właśnie z Katowic, albo gdzieś próbuje sobie to uporządkować, to my pomożemy z przyjemnością. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. W ten sposób o tych wrażeniach festiwalowych, koncertowych można dzielić się właśnie, pisać do nas i dzielić się tymi wrażeniami na gorąco. Pewnie jeszcze patrząc na zegarek, bo to 12 minut po godzinie 9, niektórzy śpią, odsypiają ten weekend. Pewnie też nie samym festiwalem Polska żyła, więc jeżeli ktoś ma ochotę taką relację z tego weekendu poczynić i wysłać na adres dobregodnia@polskieradio.pl, no to będziemy zobowiązani. Pozdrawiamy oczywiście serdecznie. Rozpoczynamy nowy tydzień zmagań. Dobrego dnia. To program do godziny 11 na trójkowej antenie. I oczywiście są tak zwane stałe punkty programu, czyli piosenka dnia. Dzisiaj niezwykłe połączenie talentów, bo z jednej strony Zuta, a z drugiej strony Brassers, czyli taki 9-osobowy zespół z Warszawy tworzący muzykę inspirowaną techno i house. No i utwór zatytułowany Co za stan. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. frames, gold chain, bucket cap, Crocs on the feet. Oh, baby Jane, baby Jane, baby Jane. One day you'll marry me. Until that day, I'll be in LA. When you wanna rip and run the streets, check it out, we gon' dance, shop and eat. Gon' bounce and own and pile the seats. Gon' take it to the spots, it's hard to book. Gon' book it with the gangsters and the crooks. If you wanna bust down, we can run it uptown. Girl, your money no good, just watch me cook. Got a nigga showing out, it's a show now. I'd do anything to make it look. Stare at Me, czyli wspaniały duet Jane Hancock i Anderson .Paak. Mówili o tym utworze, że to taka zmysłowa zapowiedź lata. Lato już trwa, właściwie pierwsza połowa za nami. O wynik tego meczu nie zapytam, no bo wiadomo, a propos pogody to bywa różnie, ale tak sobie pomyślałem, że jest to na tyle fajny utwór, który bardzo przyjemnie pulsuje właśnie jeszcze o poranku, bo latem o różnych godzinach wstajemy, więc dobrze jest go zaprezentować. Przy okazji szukania tych promieni słonecznych, tego słońca i tej pozytywnej energii, wybrałem jeszcze jeden kawałek, to Walking on a Dream, czyli Empire of the Sun, czyli Imperium Słońca. Przenosimy się teraz do Australii, bo to australijski duet. Kładziemy się na plaży i słuchamy nie tylko szumu fal, ale również muzyki. Sprawdziłem też, gdzie można Empire of the Sun spotkać. No to całkiem blisko, bo dzisiaj grają w Niemczech. To Kolonia w Niemczech, Monachium Niemcy dzień później, no i też powiat Trenczyn na Słowacji 8 sierpnia. Czyli w najbliższy piątek formacja wystąpi, zagra i będzie nas rozgrzewać swoją muzyką. No to mały przedsmak tego, co dziś wieczorem u naszych zachodnich sąsiadów można zrobić głośniej radio. Searching for

Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Jak się ekscytować, to Allegro Days! Tylko do 11 sierpnia zlewozmywak Granitan Nero z baterią i koszykiem w zestawie za 319,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 394,99. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. RTV Euro AGD. Już jest letni zjazd cenowy na produkty objęte promocją. Lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2299 zł. Dodatkowo jeszcze tylko dzisiaj. Kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na radiowym zegarze 9.30, więc jesteśmy bardzo punktualni. Informator ekonomiczny. Zdradzając kulisy radiowej kuchni, trochę o tej punktualności przed chwilą rozmawialiśmy. W studiu Sylwia Zadrożna. Dzień dobry i ze mną gość Marek Tatała, prezes Fundacji Wolności Gospodarczej. Dzień dobry. Dzień dobry. A zaczynamy od wywiadu, jakiego Polskiej Agencji Prasowej udzielił prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Powiedział w nim, że średnia emerytura wyniosła w ubiegłym roku niecałe 4000. Zaznaczył też, że wydłużenie aktywności zawodowej o rok zwiększa emeryturę o mniej więcej 8-12%. A tymczasem z opublikowanego niedawno raportu opracowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych oraz Uniwersytet Łódzki wynika, że 3/4 Polek i Polaków chce pracować tylko do wieku emerytalnego i ani jednego dnia dłużej, bo chcą się cieszyć życiem. Jak pan reaguje na te dwie informacje? Czy jest możliwe i cieszenie się życiem, i przyzwoita emerytura, czy nie? No, myślę, że cieszenie się życiem przy bardzo niskim świadczeniu może być bardzo utrudnione, a nasz system emerytalny jest tak skonstruowany, że dłuższa praca jest w nim premiowana. Od lat trwają dyskusje o tym, żeby w jakiś sposób zachęcać do dłuższej aktywności i tutaj prezes ZUS-u ma rację. Bardzo ważne jest też rozumienie, jak działają te procenty składane, coś, co się na końcu bardzo istotnie dokłada do wyższych świadczeń i właśnie te kolejne lata przedłużania aktywności zawodowej to są takie dodatkowe premie do wyższego świadczenia. A nawet jeżeli ktoś zakłada, że szybko odejdzie na emeryturę, ale gdzieś tam będzie dorabiał, no przypominam, że to świadczenie musi mu starczyć na bardzo wiele lat, a sił na dorabianie nie wiadomo na ile starczy, więc ja także bym zachęcał jak prezes ZUS-u do dłuższej aktywności zawodowej. To też tym bardziej trzeba byłoby pomyśleć o tych produktach emerytalnych. Im wcześniej, tym lepiej. O takich dodatkowych. To też by trochę skróciło później tę konieczność pracy na emeryturze już. I wszystkie te produkty mają największy sens, jeżeli one trwają z nami bardzo długo, więc warto budować te nawyki już od najmłodszych lat do oszczędzania także na przyszłe życie na emeryturze. Państwa OPEC Plus, a to Arabia Saudyjska, Rosja, Irak, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt, Kazachstan, Algieria i Oman uzgodniły w czasie takiego wczorajszego wirtualnego spotkania kolejne zwiększenie produkcji ropy naftowej, tym razem o 547 tysięcy baryłek dziennie. Od września ma nastąpić to zwiększenie. To dobra wiadomość dla kierowców? będzie dobrą wiadomością, o ile przełoży się na spadek cen ropy. Na razie te ruchy były niewielkie. Ceny na stacjach paliw na pewno zawsze na nie narzekamy, więc no zobaczymy, co dalej. Pamiętajmy tylko, że na cenę ropy nie wpływa tylko i wyłącznie ta decyzja o wydobyciu. No, różne niestabilności czy załamania, kryzysy, te dyskusje o protekcjonizmie, wojnach handlowych także mogą się negatywnie przekładać na ceny ropy, więc może to nie wystarczyć do obniżenia cen. Nawet niższa cena ropy naftowej to nie tylko dobra wiadomość dla kierowców, ale też dla innych branż przemysłu, prawda? Tak, dla całej gospodarki, no firm, które transportowych, firm, które używają paliwa do produkcji, więc byłaby to dobra wiadomość, ale tak jak powiedziałem, wiele czynników poza tym wydobyciem może na tą cenę wpływać. Od dziś w Krakowie obowiązują wyższe opłaty za parkowanie od poniedziałku do soboty w godzinach od 10 do 20, ale co istotne, przy jezdni zapłacą za parkowanie w Krakowie więcej niż jego mieszkańcy. I tak na przykład w podstrefie A, czyli tej w ścisłym centrum, mieszkańcy, którzy mają kartę krakowską, za pierwszą godzinę zapłacą 6 zł, za drugą 7, za trzecią 8, a dla osób, które nie mieszkają w Krakowie, to te opłaty będą o 3 zł za każdą tą godzinę wyższe. Czy to taki quasi podatek dla turystów? Tak to może wyglądać, ale jednocześnie jest to pewne premiowanie mieszkańców. Zakładam, że może być także powiązane z tym, czym wiąże to wiele miast, czyli z płaceniem podatków w danym miejscu, więc wtedy po prostu no, korzystamy na tym, że jesteśmy mieszkańcem, płacimy podatki w danej jurysdykcji podatkowej. Jednocześnie Kraków no, korzysta, jest miastem bardzo turystycznym, a ta przestrzeń w centrum miasta jest dobrem bardzo rzadkim. Jeżeli coś jest bardzo trudno dostępne, to tego cena naturalnie rośnie. Dla mnie zaskoczeniem jest to, że ciągle na przykład centrum Warszawy, ścisłe centrum, jest traktowane dokładnie tak samo, jak te obrzeża strefy parkingowej, gdzie w Warszawie no, istnieje jedna strefa, a jednak wiele miast przechodzi na takie różnicowanie stref ze względu na zapotrzebowanie turystów i mieszkańców, żeby parkować. No i w Warszawie jeszcze chyba ciągle nie ma opłat w soboty za parkowanie, a już dużo miast wprowadza te płatne soboty, więc tutaj uczulamy wszystkich jeżdżących teraz, żeby to dokładnie sprawdzali. 40% polskich eksporterów planuje działalność w Ukrainie po zakończeniu wojny. Tak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Najczęściej deklarują to firmy z branży chemicznej, produkcji maszyn i spożywczej. Czy to dużo? 40%? To wciąż dużo mniej niż inne kierunki, które interesują polskich eksporterów, no tak jak Europa Zachodnia, kraje Unii Europejskiej. Jednocześnie cały czas mówimy o eksporcie na rynek, który no, jest bardzo niepewny. Te zapotrzebowania konsumentów są dużo niższe niż w krajach Unii Europejskiej ze względu na trwającą wojnę, więc no, nie jest to bardzo jakby intratny rynek dla polskich firm, a jednocześnie no, ten eksport jest jednak rzeczą bezpieczniejszą, bo nie oznacza no, inwestowania w jakiś zakład, w jakąś produkcję na miejscu, która jak pokazała także ostatnie historie, no może być narażona na także różnego rodzaju ataki związane z atakami dronowymi. Pewnie czy rakietowymi. Mówi pan o zakładach Barlinka w Winnicy. Tak, i było wcześniej także inne przykłady, kiedy polskie firmy, polskie inwestycje na terenie Ukrainy ze względu na tę sytuację wojenną cierpiały. No rzeczywiście, my na razie najwięcej eksportujemy do krajów Unii Europejskiej. Tutaj Niemcy, państwa z Grupy Wyszehradzkiej, Francja prowadzą, no ale zapewne szukamy nowych rynków zbytu i też spoglądamy na wschód. Na pewno wschód, ale na pewno też inne kierunki poza Ukrainą, tutaj Azja, inne rynki, także myślę, że dużo bardziej atrakcyjne w przyszłości dla polskich firm, które chcą się rozwijać i stawać się coraz większymi firmami globalnymi. W Asturii na północy Hiszpanii rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w Płukaniu Złota. Ponad 500 uczestników z 24 krajów będzie przez cały tydzień rywalizować w kategoriach indywidualnych i grupowych. Ta idea narodziła się jakiś czas temu w Finlandii, potem przyjęły ją właśnie kraje, które wydobywają złoto. No tutaj też taka ciekawostka, że złoto zyskuje na wartości, więc coraz droższy surowiec tam płuczemy, prawda? No, złoto zyskuje na wartości w różnych okresach niestabilności, czy to kryzysach finansowych, czy teraz tym związanym z groźbą wojen handlowych, ale w myśl powiedzenia cudze chwalicie, swego nie znacie, zwrócę uwagę, że w Wojcieszynie, to jest niedaleko Złotoryi, są także organizowane mistrzostwa, ale to pukanie odbywa się w rzece, a nie w takich misach, więc jest to rzecz o wiele trudniejsza. Co więcej, jest konkurencja pukania złota w rzece w nocy, gdzie nie korzysta się z latarek, tylko ze światła naturalnego, ze świec, z lamp olejnych, tak jak się to robiło w dawnych czasach, kiedy na terenach Polski także złoto się pozyskiwało. Tak, zdecydowanie tamten region też polecamy. W Złotoryi jest też Muzeum Złota, więc można sobie troszkę o tym kruszcu informacji zdobyć. Marek Tatała, prezes Fundacji Wolności Gospodarczej, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Informator ekonomiczny. Tak na szybko postanowiłem policzyć, ile tego złota mamy w Polsce. Podobno 400 ile? Ton leży pod ziemią i czeka na odkrycie. Proszę. Pierwsza wiadomość, którą podpowiada Google, więc jest co płukać. Jest zapraszamy, co zachęcamy. Sylwia Zadrożna, dziękuję bardzo. Ekonomia w Trójce wraca o 16.30. W popołudniowym zapraszamy do Trójki, a teraz złoto, jeżeli chodzi o muzykę rockową, czyli The Verve i Love is Noise. Souls that are made in China.